إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu jana baadhi ya mahujaji walimaliza haji yao wale ambao wana haraka na wale waliochelewa leo hii biidhnillah wanamaliza manasikil hajj wakibakisha peke yake tawaful wadaa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi waman ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Ndugu zangu Waislamu, tunawapa pongezi mahujaji, tunawapa pongezi, pongezi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyesema katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu fi sahihain qala sallallahu alayhi wasallam الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج yenye kukubaliwa haina malipo mengine isipokuwa pepo. Hizi ni pongezi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anazo wapongeza mahujaji boyufu rahman. Ndugu zangu Islam, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowapa neema mahujaji na kuwawafikisha mahujaji kutekeleza ibada hii adhima na nguzo hii ya Uislamu ya tano, pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha wengineo katika mahujaji Waislamu wote duniani. Wale ambao hawakuwahi kwenda haji pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na kuwawafikisha kufikiwa na hizi siku kumi zilizomalizika za mwanzo wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa walikhlasi fil amal, naiusia nafsi yangu na kukuhusieni nyinyi ndugu zangu kumcha Allah na kumtakasia Allah peke yake kwa ibada. Hii ni kwamba baadhi ya mahujaji wanaporudi wanaanza kuelezea ibada zao za siri walizokuwa wakizifanya. Nilikaa itikafu siku kadhaa Masjidil Haram, nikasoma juzuu 10 za Qur'an, nilimaliza Qur'ani nzima, nilimsalia mtume mara 1000, nikamtaja Allah mara kadhaa, nilifanya kadhaa wa kadhaa. Baadhi ya mahujaji wana maneno hayo na kutaja zile ibada zao za siri walizokuwa wakizifanya. Pia sisi tulio huku ambako Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, pia akatuneemesha kwa yaumu Arafa ambapo saumu yake inafuta madhambi ya miaka 2 mwaka uliopita na mwaka ujao, pia siku ya Eid an-Nahr ambapo Waislamu walisali sala Eid wakachinja wanyama wao na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika sisi kuna watu wanaotaja ibada zao za siri na kuelezea ibada zao za siri kwa watu wengine. Zile siku 10 zilizopita nilifanya kadha wa kadha, nilisimama usiku nikasali rakaa kadhaa, nikamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nikasoma Qur'an. Siku zote zile 10 nilifanya hivyo. Baadhi ya Waislamu wako namna hiyo, kuelezea ibada zao za siri walizozifanya wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii sio ikhlas. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba tunapoelezea ibada zetu za siri kwa mtu au kwa watu, tujue tumeshabatilisha thawabu za ibada ile. Hii ndiyo riya, mtu kuonesha ibada zake na kuwafahamisha watu ndiyo riya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Muombeni mola wenu kwa khufya, kwa siri, tadarruan, kwa unyenyekevu na kwa siri. Mtu ikiwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, anatakiwa asimuambie yoyote ibada zile za siri anazomuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yeye na Allah subhanahu wa ta'ala anazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anapomuelezea mtu mwingine au anapozieleza ibada zake katika mabaraza ya kahawa, tayari huyu anafanya riya. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujiepushe na jambo hilo, kwa sababu ni jambo ambalo linabatilisha ile amali uliyoifanya. Ar-riya huwa shirkul khafi, ndio ushirikina uliojificha, kwamba mtu anafanya riya tayari zile ibada zake alizozifanyia riya zinabatilika. Iwe ni sala, iwe ni zaka, iwe ni haji, ibada yoyote ukiifanya kwa ajili ya Allah, ukielezea kwa watu, tayari umebatilisha ibada ile. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wanalo jambo hilo la kuelezea ibada zao za siri wanazozifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha ikhlas yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema hakika sala yangu na kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu, yote haya ni kwa ajili ya Allah mola wa viumbe vyote, hana mshirika. mtu anatakiwa awe na ikhlas akifanya ibada zake za siri, asimueleze mtu. Allah subhanahu wa ta'ala fil hadith al qudsi yaqul ana aghna ash-shuraka yani shirk man amila amalan ashraka ma'i fihi ahada tarak ghairi taraktuhu wa shirka. Ana aghna ash-shuraka yani shirk, mimi sihitaji washirika. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu, anayefanya amal halafu akanishirikisha na mimi mwingine asiyekuwa mimi akamshirikisha na kumweleza, nitamuacha huyo na ushirikina wake. Hii ndiyo ashirkul khafi, ushirikina unaojificha ni riya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakul akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asghar, jambo kubwa ninaloliogopea zaidi kwenu ni ushirikina mdogo. Fasuila anhu faqala riya, mtume alipoulizwa akasema ni riya, ndio ushirikina mdogo, unafuta amali, thawabu za amali zinafutwa zote kwa sababu ya ushirikina huu. A'adhana Allahu wa iyyakum min ar-riya. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الصحيحين عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أنا سيما نلكويندا وسعيد بن جبير أكسيما أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت الحديث. حسين بن عبد الرحمن عليكوا كتك مجلس ya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair akasema, nani katika nyinyi aliyeona jana usiku nyota ikaanguka? Nani katika nyinyi aliyeona usiku wa jana nyota iliyoanguka? Husein asema fakultu ana, nikasema mimi. Thumma kultu, hapo hapo nikasema ama inni lam akun fi salah, sikuwa katika sala. Mimi niliona nyota hiyo iliyoanguka lakini sikuwa katika sala. Ash-Sheikh al-Fauzan hafidhahullah akisherehesha hadithi hii katika risala yake mulakhasu kitabi at-tauhid, anasema huyu Husain anatuelezea jinsi alivyofanya kitendo kile na jinsi kuangalia salaf wanavyokaa mbali na riya, wanavyojiepusha na riya na kuogopa riya. Kwa sababu baada ya kusema mimi niliiona hapo hapo, ili asije akadhaniwa kwamba alikuwa macho kwa ajili ya swala, akasema lakini mimi sikuwa katika swala, nilikuwa macho lakini sikuwa katika swala. Kwa nini? Anaogopa riya, asije akaeleweka kwamba ile kuona nyota usiku inaanguka alikuwa macho kwa ajili ya swala za usiku. Akasema ama inni lam akun fi sala lakini ludhihtu, mimi niliumwa na nge ndio maana nikawa macho. Akabainisha sababu ya kuwa macho ni kwamba hakuwa katika sala, akiogopea riya. Ndugu zangu wa Islam, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiogopea sana jambo la riya, wakiwa mbele wanaweka mbele ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio maana Ibnul Mubarak al-Hamdali rahimahullah yaqul rubba amalin saghirin تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وند عمل ندوغ لكن نية إخلاص إكايفانيا عمله ني كبوة نهوند عمل كبوة لكن نية إخلاص إكايبيجا تيني عمله كبوة. رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. جامب لا إخلاص hatari, hatari za riya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja aliwatokea masahaba wanazungumzia habari za Masihi Dajjal, wanakumbushana fitna ya Masihi Dajjal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotoka akawaambia, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum minni من المسيح الدجال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. متوم صلى الله عليه وسلم أنا وانبيا هذه سيكفهمشيني جامبو أمبالو ناليوغو بسانا كوينو كوليكو هو مسيح الدجال. Shirki inaojificha, hii inaiogopa sana kuliko Masihi Dajjal. Mtu anasimama, anasali rakaa zake mbili za sunna, anaipamba vizuri sala yake kwa sababu kuna mtu anamwangalia. Kuna mtu anamwangalia rakaa zake mbili hizo araziswali dakika 30 kwa khushuu na unyenyekevu wote kwa sababu kuna mtu anamwangalia. Lakini kama hakuna mtu anaswali rakaa mbili hizo kwa dakika mbili, rakaa moja dakika moja. Ndivyo tulivyo, ndivyo tulivyo wengi katika Uislamu. Mtu akiswali nyumbani rakaa zake mbili, dakika mbili tayari rakaa zimemalizika. Lakini akiswali msikitini kuna watu wanamuona anaipamba sala yake. Hii ndio ashirkul khafi arriya. Kwa hiyo riya ni hatari kuliko hata Masihi Dajjal. Hatari nyingine, riya inabatilisha amal. Amal ilivyo vyovyote ilivyo, hata ikiwa kubwa vipi, lakini kama ina riya inabatilika amali hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي مليومين مسبتليش صدق زينو وسمبوليزي نماوذ kama yule anayetoa mali yake kwa kuwaonesha watu. Kalladhi yunfiqu mala ri'a an-nas, kama mtu anayetoa mali yake kwa kuonesha watu, huyu ni sawa sawa kafanya simulizi, ni kwamba amali zake amezibatilisha zile alizozifanyia ria. Mfano wake yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake kama thali safwanin alayhi turab, ni kama jiwe safi ambalo juu yake kuna mchanga, halafu likapatwa na mvua kubwa, mvua ile ikaondoa mchanga wote ulioko katika jiwe lile, jiwe likawa tupu. Ndio huyu anayefanya amali kwa kuonesha watu anakuwa mtupu, zero, hana thawabu kwa sababu ya ria yake. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na ria. Kila mmoja katika sisi atahadhari na ria, aweke mbele ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.